NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet komt met een noodwet om de stijgende kosten van stadsverwarming in te dammen. Bij stadswarmte wordt warm water uit bijvoorbeeld fabrieken of verbrandingsinstallaties gebruikt om woningen te verwarmen. De belofte is dat dit niet duurder is dan een cv-ketel op gas. Maar op steeds meer plekken lukt dit niet. Energiebedrijven hebben de prijzen flink verhoogd omdat ze meer kwijt zijn aan aannemers, personeel en materiaal. De Europese Commissie wil een heffing invoeren op graan en graanproducten uit Rusland en Belarus. Het is vooral een symbolische maatregel, want de import is hooguit 1% van de Europese markt. Maar het gaat alsnog om zo'n 1,3 miljard aan graan. Euro aan graan, moet ik zeggen. Bij het bootongeluk gisteren voor de kust van Atje zijn waarschijnlijk meer dan 70 mensen omgekomen, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het zijn Rohingya-vluchtelingen die vermoedelijk zijn verdronken na het kapseizen van hun boot. Volgens de VN hebben 75 mensen het overleefd. En in het zuiden van Thailand waren afgelopen nacht tientallen brandstichtingen. De autoriteiten spreken van een goed voorbereide actie. De aanvallen waren in het uiterste zuiden van Thailand. In dit gebied sluimert al tientallen jaren een conflict dat draait om de wens om onafhankelijk te worden van Thailand. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk bij de Koentunnel op de A10 vanaf Ring Noord is de weg dicht. En er staat 2 kilometer stilstaand verkeer vanaf Landsmeer. Drukte op de A12 Duitse grens richting Arnhem in de vorm van 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven geeft ruim 10 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen afrit De Bilt en afrit Maarn 4 kilometer file. Ligt iets op de weg, de vertraging is 10 minuten en er rijden geen treinen tussen Breda en Roosendaal. Het komt door een kapotte trein. Het duurt tot ongeveer 2:30. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Vandaag reizen we door België met correspondent Annelies Bontjes. In haar nieuwe podcast spreekt schrijver en cultuurhistoricus David van Rijbroek van een land als een door elkaar geschudde lasagne. Wat houdt al die Belgen in die chaos van gewesten en regeringen toch bij elkaar? Maar we beginnen in Slowakije. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Sinds Robert Fico in oktober premier werd van Slowakije morrelt hij aan de rechtsstaat en de onafhankelijke media en haalt hij de banden met Rusland aan. De enige die Fico nog een beetje afremde was de Slowaakse president, maar die vertrekt. Dit weekend maakt Slowakije zich op voor presidentsverkiezingen. En een bondgenoot van premier Fico maakt grote kans om de nieuwe president van Slowakije te worden. Journalist en Slowakije-kenner Laura Postma. Welkom, Laura. Hi. Ja, Laura, maar even de bal op de stip, zoals wij dan zeggen. Hoeveel staat er op het spel bij deze presidentsverkiezingen dit weekend? Nou, als ik met grote woorden mag spreken, dan staat er wel de democratie op het spel. En in dat geval ook wel een beetje de toekomst van Slowakije binnen de Europese Unie. Dat zijn inderdaad geen kleine woorden. Laten we inzoomen op die figuur van de president. In principe vervult hij in Slowakije een ceremoniële functie, begrijp ik. Hoeveel macht heeft zo iemand dan? Ja, dat klopt. Het is inderdaad voornamelijk een ceremoniële functie. Maar de president heeft toch best wel wat macht. Kan bijvoorbeeld rechters benoemen aan het Hooggerechtshof. Maar kan ook bijvoorbeeld de premier benoemen. En ook wetten, daar een veto over uitspreken. Nu is dat zo dat als een president een veto uitspreekt, wat de huidige president Zuzana Chaputova ook al heeft gedaan, betekent dat eigenlijk dat de wet weer teruggaat naar het parlement en alsnog met een meerderheid doorgevoerd kan worden. Maar het kan wel een proces vertragen. En dat kan een manier zijn om handelingen van de regering toch een beetje te remmen. Ja, dus het is best een heel machtige functie, begrijp ik. Deze afzwaaiende president, je noemde haar, die zette haar machtspositie dus ook in door controversiële wetgeving van Fico naar het Hoge Rechtshof te sturen. Kun je uitleggen welke plannen waren vooral omstreden in haar ogen? Ik denk het meest omstreden plan was Fico's plan om een speciale afdeling binnen justitie te cancelen eigenlijk of af te schaffen. Dat was een afdeling die was opgezet de afgelopen regering. En de openbaar aanklager daar hield zich bezig met het bestrijden van corruptie. En dat ging ook op echt op hoge plaatsen corruptie. En daar was ook Fico kwam daar ter sprake. En zijn bondgenoten, zijn partij Smer. Dus eigenlijk een van de eerste dingen die Fico deed toen hij weer premier werd, was aangeven dat hij die afdeling wilde afschaffen. De openbaar aanklager aan de kant wilde schuiven. Daarnaast wilde hij ook de straffen voor corruptie aanzienlijk verlagen. En het ook voor klokkenluiders lastiger maken om met gevoelige informatie naar buiten te komen. Dus dat was een van de eerste plannen die hij introduceerde, en ook meteen zijn meest controversiële, waarbij ook president Chaputova inderdaad zei: ik ga proberen om dat, als het me niet lukt om te stoppen, in ieder geval te vertragen. En is er dat gelukt? Het heeft het een beetje vertraagd, maar uiteindelijk is het toch doorgekomen. En die afdeling staat inderdaad nu op het punt om gesloten te worden. Grote dat is van die corruptieafdeling. Ja, dat begrijp dus, ik. Ja, die anticorruptiewaakhond waar Fico dus op gemunt had. Ja. Nou, waren er grote protesten in Slowakije, ook tegen onder meer dit soort plannen die jij net beschreef van Fico. Maar die trekt zich er weinig van aan. De afzwaaiend president stelde in de Financial Times dat hij de grenzen van de democratie opzoekt, premier Fico. Wat voor plannen komen er nog meer aan? Wat denk jij? Ja, waar die nu mee bezig is, hij heeft zich nu gestort op de publieke omroep in Slowakije. Die wil hij ook in zekere zin opheffen of hervormen. Wat dat eigenlijk betekent is dat hij de mensen die daar binnen de publieke omroep aan het hoofd staan, wil hij aan de kant schuiven en andere mensen daarvoor in de plaats zetten, waarvan je toch ervan uit mag gaan dat bondgenoten van Fico zullen zijn. Hij zegt dat hij die hervormingen nodig vindt, zodat de Slowaken objectief nieuws gepresenteerd kunnen krijgen. Maar eigenlijk volgt Fico daarmee toch een beetje een soort tekstboekje dat eerder premier Orbán in Hongarije heeft gedaan. Dus hij heeft zich eerst op justitie gestort, gaat nu verder met de media. Ja, en de vraag is, wat komt daarna? Misschien wel de academische vrijheid binnen Slowakije. Dat zou kunnen. En ik las dat hij vorige week heeft geroepen, Fico, dat degene die de nieuwe president wordt verschillende rechters van het Hoge Rechtshof zou moeten ontslaan. Ja, dat klopt. Nou roept hij dat wel. De vraag is of dat natuurlijk ook zomaar kan. Maar goed, de president heeft natuurlijk wel de macht om rechters te benoemen. Dus in die zin kan je verwachten dat mocht inderdaad Peter Pellegrini, die bondgenoot van Fico, president worden, dat die weg daarnaartoe toch wel iets meer open ligt. Want, dat moeten we misschien even uitleggen, dit weekend dus zijn die presidentsverkiezingen. Het lijkt te gaan tussen een kandidaat met name gesteund door de oppositie en een andere kandidaat die juist dicht tegen Fico aanschurkt, deze Peter Pellegrini. Er doen meer mensen mee, maar zij zijn de twee grootste kanshebbers. Hoe nou zijn de banden van deze Pellegrini, de beoogd president, dus met Fico? Behoorlijk. Pellegrini was ooit lid van partij Smer, was vicevoorzitter van die partij. En toen Fico in 2018 aftrad als premier na de moord op journalist Jan Kuciak, toen schoof hij Pellegrini naar voren als premier. En Pellegrini is uiteindelijk heeft zich afgesplitst van Smer en heeft een eigen partij opgericht. Maar eigenlijk kan je dat een beetje een zusterpartij noemen van Smer. Want eigenlijk heeft Pellegrini ook in de jaren daarna heeft hij eigenlijk wel de lijn van Smer gevolgd. Heeft nooit echt oppositie gevoerd tegen Fico. En na de laatste verkiezingen, toen de partij van Fico het grootste werd, heeft Pellegrini eigenlijk vrijwel meteen ingestemd om in een kabinet met Fico te gaan zitten. En gaat ook eigenlijk daarbinnen altijd met hem mee. Dus ondanks dat werd misschien verwacht of gehoopt door sommigen dat Pellegrini wel wat tegenwicht zou kunnen bieden, is dat tot nu toe nog niet gebleken. En is dus ook niet de verwachting dat hij dat tegenwicht zal bieden, mocht hij straks president worden. Maar hoe verklaar je dat zo iemand als Pellegrini, die dus deel uitmaakte van die regering van Fico eerder, waar tegen fel geprotesteerd werd, ook dus na die moord op journalist Kuciak, hoe verklaar je dat zo iemand dan nu toch weer kans maakt? Ja, dat is wel heel erg opmerkelijk hoor. Omdat je toch zag na die moord op Kuciak, inderdaad die enorme protesten, het leek wel dat Slowakije wakker was geschud. En inzag hoe diep geworteld de corruptie in Slowakije zat. En dat ging tot de hoogste regio in de politiek. Dus tot aan De premier tot aan Smer en Fico. En de hoop was dat dat ook daadwerkelijke veranderingen met zich mee zou brengen. Maar uiteindelijk blijkt dat toch heel erg lastig om iets wat zo lang, zo diep geworteld in het land zit, om dat zomaar met, ja, ik noem het maar even, met één regering in een paar jaar uit te roeien. En dus het heeft nog niet de grootschalige veranderingen gebracht waar sommigen misschien op hadden gehoopt. Tegelijkertijd zie je dat Slowakije het economisch heel erg zwaar heeft. Heeft ook erg te lijden gehad onder de oorlog in Oekraïne. Onder andere door hoge energieprijzen, hoge inflatie. En Slowaken zijn heel erg gevoelig voor desinformatie. Daar heeft Fico, maar ook zijn bondgenoten, ook Pellegrini, hebben daar handig gebruik van gemaakt door eigenlijk de schuld te leggen bij andere partijen, bij Europa, bij de VS. Waardoor mensen toch weer die kant van Fico en Pellegrini op zijn geschoven. En ik denk dat Pellegrini dan die stem heeft weten te halen van mensen die misschien eerder op Fico hadden gestemd, maar dat toch nu niet zo zagen zitten. En misschien in Pellegrini een goed alternatief zagen. Maar ja, dan blijkt dat die twee toch eigenlijk niet zo heel veel van elkaar te onderscheiden zijn. Nee, want de oppositie is bang dat als Pellegrini inderdaad verkozen wordt tot president, dat premier Fico dan vrij baan heeft om die controversiële plannen door te voeren. Als ik je zo beluister, dan deel jij die vrees. Ja, dat komt omdat Pellegrini tot nu toe nog niet heeft laten blijken in zijn bewoordingen dat anders zal zijn. Zijn tegenkandidaat, Ivan Korczok, die heeft dat wel duidelijk gezegd. Die heeft gezegd, als ik president word, dan zal ik er alles aan doen wat in mijn macht ligt om de antidemocratische plannen van de regering Fico, om die zoveel mogelijk tegen te houden of daar in ieder geval tegenwicht aan te bieden. Pellegrini heeft zich op die manier niet uitgedrukt. Het feit dat hij natuurlijk ook zo makkelijk met Fico in een kabinet is gaan zitten en ook met alles tot nu toe is meegegaan, ja, geeft niet heel veel hoop of verwachtingen dat hij dan als president in één keer een hele andere rol aan zal nemen. Dit alles wordt natuurlijk ook in Brussel met argusogen gevolgd. Er wordt zelfs gedreigd met het inhouden van Europees geld, hè, als Fico inderdaad op deze weg doorgaat. Is hij gevoelig voor die druk vanuit Brussel? Daar lijkt het tot nu toe wel op, want Fico gebruikt wel hele grote woorden, ook gezien de steun aan Oekraïne die hij niet meer wil geven. Hij heeft al gezegd, ik stuur geen kogel meer naar Oekraïne. Maar tegelijkertijd zie je dat toch tot nu toe in ieder geval heeft Slowakije wel altijd binnen de EU, binnen Oekraïne, NAVO-gerelateerde zaken altijd toch nog meegestemd. Dus tot nu toe houdt Fico zich nog een beetje gedijst. Hij gebruikt die grote woorden vooral naar zijn achterban binnen Slowakije toe. Maar binnen Europa is het nog redelijk gematigd. De vraag is natuurlijk of dat nog kan veranderen. Misschien als hij nog meer autoriteit weet te winnen in eigen land, dat hij ook meer zelfvertrouwen krijgt om binnen Europa wat hardere woorden te gebruiken. Maar vooralsnog houdt hij zich redelijk op de vlakte. Vandaar dus dat grote belang van deze presidentsverkiezingen in Slowakije. Dit weekend de eerste ronde. Hartelijk dank, Laura Posma. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. Wat ik me Belg voel. Belg, nee, niet echt. Nee, wat is Belg? Maar ik weet niet goed wat dat betekent, omdat dit land zo zichzelf soms niet ziet als een eenheid. Dus ja. Dus ja, wat betekent het om Belg te zijn? Met die vraag ging correspondent Annelies Bontjes op pad in België. Een land in drie delen waar ze drie talen spreken. En toch gaan ze er in juni naar de stembus voor één nieuwe regering. Wat houdt de Belgen, ondanks alle onderlinge verschillen, toch bij elkaar? Annelies Bontjes zocht het uit in een nieuwe podcast. Welkom, Annelies. Ja, goedemiddag. Ja, je woont 2 jaar hè, als correspondent in België. Je bent af en toe ook hier in de uitzending. Het is nogal een project, de Belgische identiteit. Waarom wilde je daar naar op zoek? Ja, dat was nog niet zo makkelijk. Nee, het kwam eigenlijk omdat, ja, zoals je zegt, ik woon er 2 jaar. En het begon me steeds meer op te vallen hoe diep verdeeld het land eigenlijk is. Dingen die in de Nederlandstalige krant op de voorpagina staan, die kon je in Franstalige kranten helemaal niet terugvinden. Je hebt natuurlijk die taalgrens die dwars door het land loopt. Je hebt verschillende politieke niveaus. Je hebt ook geen nationale politieke partijen, die zijn ook gescheiden. Je hebt verschillende in cultuur, je hebt eigen openbare omroepen. Ik begon me af te vragen, ja, wat bindt die Belgen dan nog? En hoe blijf je dan eigenlijk bij elkaar? Ja, het begint dus al bij de taal. Dat zag je dus juist ook bij die omroepen. Soms heb je iemand nodig bij de RTBF. Dan begin ik altijd in het Nederlands. Te zien hoe de reactie is. En dan is het heel vaak stil aan de andere kant van de lijn. En dan wordt de horen doorgegeven. Aan zonder iemand die wel Nederlands praat. Ja, zonder een woord te zeggen, hè. Gewoon de horen doorgeven. Of dus in het Engels, dat is echt alsof je een soort besmettelijke ziekte hebt. Ja, als Vlaming heb je het gevoel dat je een besmettelijke ziekte hebt... Ja. Tegenover je Franse Frans sprekende landgenoten, zegt deze Vlaamse radiopresentator. Dat is nogal wat, hè? Ja. Nou, dat wilde ik zeggen. En hij zegt erachteraan, dat klinkt nogal radicaal, dat ben ik niet. Maar ik vond het ook wel vrij fors. Ja, maar je merkt dus wel dat inderdaad op dagelijkse basis... die spanning tussen dat Nederlands en dat Frans gewoon echt heel voelbaar is. Dit was dan een voorbeeld van bij de publieke omroep. Als je daar komt, dan zie je een hele lange gang. Aan de linkerkant wordt het nieuws in het Nederlands gemaakt. Aan de rechterkant wordt het nieuws in het Frans gemaakt. En die mensen die praten niet met elkaar. Die leven echt in hun eigen wereld. En... ja, dat heeft wel consequenties. Nou ja, en er spreekt een beetje uit dat de Vlamingen zich nog steeds wat achtergesteld voelen bij de Franstalige Belgen. Ja, en om dat te begrijpen ben ik ook teruggegaan naar de geschiedenis, naar hoe het land gevormd is. Want nu is België dus een land met 6 parlementen, verschillende regeringen en taalgrens. Maar het was nooit zo ingewikkeld. Bij de vorming van in 1830 was het een unitaire staat. Maar Frans was de taal van de elite, dat was de taal van de macht. Nederlands was niet verboden, maar als je mee wilde komen in de sociale ladder wilde klimmen, moest je wel Frans spreken. Dus eigenlijk hebben Vlamingen, Nederlandstaligen zich altijd heel erg achtergesteld gevoeld. Die hebben dat wel ingehaald, die hebben dat gigantisch ingehaald. Want Wallonië was ooit de rijkere regio, maar dat is nu compleet omgekeerd. Vlaanderen betaalt voor Wallonië. Maar daar is altijd nog een soort van minderwaardigheidscomplex wat echt wel diep zit bij Vlamingen. Ja, jij reist in je podcast rond door Wallonië, Vlaanderen en Brussel, waar je zelf woont, komen we zo. Maar wat is nou het belangrijkste verschil, zou jij zeggen, tussen Vlaanderen en Wallonië als het gaat om die grote vraag van de Belgische identiteit? Ja, nou, het grote verschil is dus eigenlijk dat de Franstaligen in België niet zo voor identiteit hebben hoeven vechten. Frans was de taal die in België gesproken werd, dat deden ze toen al, dat doen ze nog steeds. Dus dat is veel minder een strijd geweest. Terwijl in het noorden dus hebben ze echt moeten strijden voor het Nederlands, voor onderwijs in het Nederlands, voor cultuur. Dus dat is vanuit een hele andere geschiedenis eigenlijk zo ontstaan. Maar die Belgische identiteit, hoor ik in jouw podcast, is dus voor Franstalige Belgen veel vanzelfsprekender dan voor de Vlamingen. Ja, klopt. En dat heeft ook weer met die verschillende politieke niveaus te maken. Met die verdeeldheid. Dus je hebt een Vlaamse overheid die verantwoordelijk is voor onderwijs, voor cultuur. En daarvanuit wordt dus heel erg die Vlaamse cultuur gesubsidieerd. Je hebt ook bijvoorbeeld het begrip bekende Vlaming. Zoals Tom Waas of Gert Verhulst, die we hier misschien ook wel kennen. Dat zijn dus geen bekende Belgen. Dat zijn bekende Vlamingen. Mm. Aan de andere kant heb je niet zo dat de Waalse overheid die cultuur zo sponsort. Dus het hele begrip van Wallon Connu of zo, dat bestaat eigenlijk niet. Die mensen voelen zich Franstalige Belg. Jij hebt het echt over gescheiden werelden. Hè, ja, eigenlijk wel. Ja. En dan meer politiek gezien. David van Rijbroek, de schrijver, cultuurhistoricus, die vergelijkt de Belgische staatsinrichting in jouw podcast met hoe een lasagne eruit ziet na een fietstocht over de kasseien. Citaat, niet boos worden. Allerlei lagen door elkaar dus. Ja. Waarom is dat systeem zo ingewikkeld? Ja, nou eigenlijk, het was dus een unitaire staat, maar ja, er was strijd. En om toch bij elkaar te blijven, is het dus ontwikkeld naar meer regionalisering op verschillende niveaus. Dus eigenlijk is dat federalisme ook juist een middel geweest om het bij elkaar te houden. Dus je hebt 6 staatshervormingen gehad in 200 jaar. Dus zo zijn die bevoegdheden steeds meer verder verdeeld geraakt. Wat doen we nog op het federale niveau en wat regelen we liever zelf? En dat is inderdaad die vergelijking van die lasagne. Het is nu... Het lijkt een beetje een zooitje als je ernaar kijkt. Het is voor heel veel Belgen zelf ook niet zo duidelijk af en toe. En dat maakt besturen wel erg lastig. Ja, met alle gevolgen van dien. Ja. En nog even, want dan hebben we het hele plaatje. Vlaanderen, Wallonië. Maar welke plek neemt Brussel, waar jij zelf woont in dit geheel, in? Ja, Brussel is eigenlijk heel uniek in dat opzicht. Omdat Brussel ligt eigenlijk dus in Vlaanderen. Maar het is een tweetalige stad. Dus Nederlands en Frans, hoewel er overwegend Frans wordt gesproken. Brussel is ook een hele arme stad. 1 op de 3 mensen leeft onder de armoedegrens. Maar tegelijkertijd wonen ook de rijkste mensen daar natuurlijk. Het is de Europese hoofdstad. Je hebt heel veel diplomaten. De straat met de duurste huizen staat ook in Brussel. Dus daar heb je echt een soort clash van die verschillende culturen. Je hebt 190 nationaliteiten daar. Na Dubai, geloof ik, de stad met de meeste nationaliteiten ter wereld. Hmm. Dus dat maakt Brussel in heel veel opzichten eigenlijk niet te vergelijken met die andere delen. Het heeft een eigen identiteit. En eigenlijk is Brussel ook wel een van de weinige dingen die België nog bij elkaar houdt. Omdat Brussel gewoon onsplitsbaar is geworden. Maar het is officieel een tweetalige stad. Maar ik las dat 90% spreekt Frans. Ja, inderdaad. Ja. Het is natuurlijk cosmopolitisch daar in Brussel. Maar tegelijkertijd, zeg jij, is het wel iets wat de Belgen nog bindt? Hoe zit dat dan? Ja, nou ja, omdat Brussel... Stel je gaat naar zo'n splitsing toe. Hè. Er zijn nu twee partijen die op winst staan in het noorden. Dus de N-VA, is een conservatief-nationalistische partij. En extreem rechts, dus Vlaams Belang, die willen een splitsing. Stel je gaat Vlaanderen en Wallonië splitsen. Wat doe je dan met Brussel? Daar is geen antwoord op. Hmm. Dus dat is één ding wat het land bij elkaar houdt. Het tweede is ook dat bepaalde dingen wat betreft de sociale zekerheid nog steeds op federaal niveau worden geregeld. Dus bijvoorbeeld... werkloosheidsuitkering en dergelijke. En daar is dan weer ook die strijd om. In Vlaanderen zeggen ze, ja, wij betalen alleen maar voor die Walen... en we hebben er helemaal niks aan. Ja, maar even uit elkaar rafelen, want er komen dus verkiezingen aan... Ja. voor die federale overheid, ja. Dus de regering van heel België... Ja. zetelend in Brussel. Hè? Klopt, ja. Die onderlinge verschillen tussen die delen van België... spelen daar dus een rol. Ja. Kun je dat nog wat preciezer zeggen? Ik zag dat er bij de komende verkiezingen... wordt ook een tegenstelling verwacht. Eigenlijk in het Vlaamse noorden groeien rechts en extreem rechts. In het Franstalige zuiden juist links en extreem links. Hoe verklaar je dat? Ja, dat klopt. Ze zijn dus eigenlijk allebei een eigen kant op geëvolueerd. Als je kijkt naar het zuiden, dus waar links en extreem links groeit, daar heb je de socialisten zijn daar van oudsher heel sterk. Die hebben echt hun wortels heel erg zitten in die maatschappij. Promoten ook bepaalde thema's die in het noorden minder leven, zoals werkgelegenheid, sociale zekerheid, waar zij op inzetten. In het noorden wordt juist heel erg gezegd van ja. Die Walen kosten geld, buitenlanders kosten geld, migranten willen we niet meer. Het moet over de veiligheid gaan. Dus hele andere thema's vinden ze ook belangrijk. En dat zie je dus ook in de verkiezingscampagnes nu op weg naar die verkiezingen. Ja, zeker. En die twee delen proberen zich ook tegen elkaar af te zetten. Door te zeggen, in Wallonië willen ze bijvoorbeeld nu misschien de 32-urige werkweek in gaan voeren. Terwijl ze in Vlaanderen juist de hele tijd zeggen, ja, de Walen willen niet werken. Dus ze gebruiken die vooroordelen die over elkaar leven ook om zich om eigenlijk zichzelf groter te maken en zich af te zetten. Heel erg polariserend is het. En nog even vooruitlopend op die verkiezingen. Hè? In het Nederlandstalige deel staan Vlaams Belang en de N-VA op winst, ja. Vooralsnog. Ja. Dat zou besturen heel moeilijk maken, hè? Want er is een cordon sanitair. Ja, dat klopt inderdaad wat je zegt. Ja, in de jaren 70 is Vlaams Blok, hoe de partij toen nog heette, die had een enorme winst in Antwerpen. En toen hebben de partijen van België met elkaar afgesproken, wij willen niet zo'n antidemocratische partij in de regering, dus we gaan nooit met hen in zee. Dus stel, Vlaams Belang wordt heel groot, het is uitgesloten dat zij in die federale regering gaan zitten. En dat maakt besturen dus weer heel erg moeilijk, omdat je dan een heel groot deel van de stemmen hebt die dus naar Vlaams Belang gaan. Dus dan moet je met de rest van die partijen, moet je met heel veel partijen in de regering. Er zitten er nu al 7 in de huidige regering. En we hebben de afgelopen jaren gezien waar dat toe leidt. België is oké door de coronacrisis gegaan. Maar heel veel dossiers zijn blijven liggen, omdat er gewoon geen consensus kan worden bereikt. En onlangs is België ook nog op de vingers getikt door de Europese Commissie. Ze moeten dringend maatregelen nemen om de begroting op orde te krijgen. Ja. Wat moet daarvoor gebeuren dan? Ja, België heeft een begrotingstekort van 30 miljard. En de komende 7 jaren moet er gigantisch worden bezuinigd daarop. Waarop moet er worden bezuinigd? Daar hebben dus die twee verschillende delen van het land ook weer hele andere ideeën over. Maar dat er 7 magere jaren aankomen, dat voelt iedereen wel aan. En dat geeft ook een enorme spanning. Wanneer wordt het beter? Ja, dat is de vraag. Maar bij al deze verschillen die je zo gloedvol hebt beschreven, en ook geen kleine verschillen, ik hoorde jou toch tegen diezelfde Belgische radiopresentator zeggen dat je de Belgische identiteit gevonden had. Hij verslikte zich van de weeromstuit bijna in zijn water. Ja. Wat is het dan dat de Belgen bindt? Dat maakt dat ze toch, ondanks al die verschillen, samen zijn, volgens jou? Ja, nou ja, het gebrek aan identiteit is volgens mij niet het probleem. En ik denk ook juist dat het mooie is aan België, dat je daar verschillende identiteiten hebt. Kijk, hier in Nederland is alles veel meer uniform. Je ziet het dan natuurlijk aan hoe het landschap eruit ziet. En hoe we willen alles in regeltjes en in protocollen gieten. En dat is heel efficiënt en heel nuttig en heel handig. En in België is dat wat minder. Maar dat vind ik juist ook net het mooie eraan. Het is allemaal, het is wat vrijer. Mensen laten elkaar wat meer doen. Leun wat achterover. En het is oké of zo. Laat maar gaan. Nou ben jij Nederlands. Toch tot slot even een vraag in eigena zaggen, om het in goed Nederlands te zeggen. Hoe kijken de Belgen nou naar ons? Wat is het belangrijkste wat je daar over geleerd hebt. Nou ja, ik word wel vaak op een Nederlandsheid gewezen. Inderdaad, op ja, die clichés zijn wel ook gewoon waar. Ze vinden mij soms erg direct. En ja, misschien ook erg luid. Nederlanders die naar België gaan zijn ook wel vaak luid op de trein of zo. Dus dat, daar loop je dan wel tegenaan. Maar ja, ook die efficiëntie, daar wordt ook wel tegenop gekeken vanuit België. Ik bedoel, dingen worden hier ook wel sneller geregeld. Maar ja, aan de andere kant heb ik dus meer een appreciatie voor het wachten gekregen sinds ik daar. Voor het wachten? Wachten waarop? Ja, op alles eigenlijk. Als ik gewoon naar de supermarkt ga, of als ik naar het postkantoor ga, of als ik. Alles duurt gewoon heel erg lang. Als ik mijn ID-kaart aanvraag bij het gemeentekantoor. Maar dan kan ik tenminste een keer een boek lezen. Ja. Die Belgische inefficiëntie, hoor ik je beschrijven, is dus een element van de identiteit die jij omarmd hebt. Dat klopt. Dank je wel. Ja. Annelies Bontjes. En jouw podcast is te vinden in alle podcast-apps onder Dossier Europa van BNR. En als u nou toch in die podcast-app aan het rondneuzen bent en u kunt een keer niet live luisteren, ook wij zijn te vinden als podcast en wel onder Bureau Buitenland. Straks, na 2 uur, dan krijgt u Umberto. En daarin gaat het over een nieuwe documentaire over Cassandra, wiens lichaam in 2007 werd gevonden in de Noorderplassen in Almere. Dat straks. Wij zijn er maandag weer om 14:30. Goed weekend. NPO Radio 1. In de omgeving van de vliegbasis Leeuwarden klinken de straaljagers knetterhard. Zijn ook hier de belangen van omwonenden ondergesneeuwd? Ik liet de hond uit en toen hadden ze een bepaalde vlucht en ik was er niet op voorbereid. Ik had een piep in de oren. De nieuwe straaljager JSF is ook nog eens een stuk luider dan de F-16's. Omwonenden maken zich zorgen. Dat kan nooit gezond zijn voor je gehoorbelasting. Maar Nederland wil juist meer oefenen met deze straaljagers. Daarvoor moeten misschien zelfs woningen worden afgebroken. Dat moeten we niet willen, we moeten juist de woningen gaan bouwen. Straaljagers in de achtertuin. Morgenmiddag om 14:00 live vanuit Marsum onder de rook van de vliegbasis Leeuwarden, bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Autoruit vannacht ingeslagen? Wij regelen het met je verzekering. Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Kom nu naar de actiedagen van Buursner en profiteer van de beste deals. Kijk op buursner.nl, met UE. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn.